Mwasi yo baby singa imotema Nakita pana yo ya kobanga Denge nini bakela yo Dame akela bato Kasi ya yo Kita koya la poswe Koneli rompe singa imaladye Mobimba na yo ya kosamba Elongi loko la diama Mwana mokela maina nzote.